فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جلدي توفي أكني تيو عندك نمتي سن خل أكسن خل حرارك دي بولنا بوك تربية نوي لين دي نيو نوي لين دي زيارة نوي لين دي دكتور تي وانو تدمي لين دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نو أم مبتي تي أندفك يين جتاهي موي جتاهي خم خم نو ñewon tay amone yene waxtan ci lu am solo ci adna rawatina ci ab julit rawatina ci doonu murid muy ay tagien ak solo ci mu am ay tagien ak solo ci mu am ci yoonu serigne touba yoonu murid man dama wax ni solo simo am ci aduna bepp rawatina ci ab julit rawatina ci ab murid waaw non nagn fay meuna tudde ndax murid moy julit bu doli lu bare bare bu jall murid moy julit bo xamni dara ñu do ko lu ngeere bu jall kon ko luñu ñor ci julit yépp mom mi nga xamni bayyi na bëgg bëgg bopam bayyi jëmi bopam bayyi lepp lu lu gëreum yalla koku la gënaté ñor ci mom ndax gëreum yalla moy li gëna kaw ci lu nit wara sax sun borom mo jox alquran wa tabarakallahu akbar jëm gi nga xamna dafa jox deugmal loli muy ngeureumul yalla loli koku lañu woyé ab murid ta sunu borom saxal ci alquran di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko fexal ba ñoo ñi bu len dak wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha liko bu do mom nga xamni dañuy wo dañuy jaamu seen borom ci suba yi ak ci ngol te bëggu ñu ci lul ngeeramam fexel ba bu leen dakku ci sey jotta waye doli waté ne ko del muñ sax ci di jotaay wa ak ñom wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نيكو نغا تيي صاح سا بوب نغا مون غير دي جتاي وا اك نيغا خام دانيو صاح تي جام كاي يالله غودي صبا اك غون تا بوبو ني لودول غادم يالله كون بون واخه صلو سي اب ياب solo ci ay teggin am ci yoonu murid damay wax ni solo ci yoonu solo ci abiyam am ci nit rawatina ab julit rawatina ab murid am murid buñ ko waxe moy nit nga xamne dafa jog deggal ngeerum yalla kon lima djublu rek moy ak murid buñ ko waxe tekkiwul rek askano ci kurel sangam ba kurel sangam waye limuy tek moy jottu deug bu tiafanu ci lim nek kon haqiqa la bu sax ci alquran waye dadi serigne touba bi mu ñewé dafa yéssal bëgg ngërëmul yalla ci xol ni ñako dëkk nangu top ci fo ñu di leen woyé ay mërt kon li tax mu dana alam ci ñom moy dafa yéss bëgg ngërëmul yalla ci xol ni ñako jëkke way ci ñu di leen woyé ay mërt non rek dañu kon murid moy julli bi nga xamni deggu la fi imanihi deggu fi islamihi deggu yef fi ihsanihi wala ñet marxaba yeb dara ñu rek ko lu ngeere mu yalla doga man doon ab murid motax señ bi tuddi ko rek talib bopam ni moy murid waye kay wut ngeere mu yalla ak fumu ko man di wut ab murid la ko señ bi tuddi motax mané fa kullu waladin yulidul mulida li hadrati llahi wa lan yahila wërte wum do rek dana yobbu talibi dana yobbu murid bi ci teew yalla sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmadat tijani aw li sawahuma min al-aqtabi iz kulluhum qat'an harsal kon tuddew rek talibe muy ab murid waye kep ku jog di wut ngeeremul yalla ak foko man wut serigne bi mom ab murid la la tudde man dama ñu lolu ma sa mo mu kuma demel mu waye dadi ak umkule moy yobbu nit ñi ci buñu ko waxe am ku fabbi dañ la man mi lañ wax ma buñu ko waxe am ku jël ay dal jog dem ñu wax ñu bëlé wu mané lolu ak umplé mo koy def ñaar kon téggi ni ñu waxane ci li ëpp solo ci dunduk murid la bok waye nak du luñ momale ben kurel rek ni ñu ci wara dox na ci bokku ci dafa lo xamni dañu koy sëdd ñepp ko bok yonenté yi ñoy ñi jëk jëfëndiko teggen yoy yi seen digënté ak seen borom jëfëndiko ko seen digënté ak nit waye ngir ñu xam solo simu am mom teggen yoy solo simu am ci dundu nit ñëpp rawat na ci dundu julit yi rawat na ci dundu ab murid ngir ñu xam solo ci dañu xam deug deug yi ay tagge moy la lan lay tagge arab mo koy tudde al adab al adab ci ciosan la ko arab lim doon tekki moy wote ay bernde tek ay ñam wo nit ni ñu wuy ci ngir ngir ñam wo do lay ñaan ay adab ñun ñokoy tudde tagge wote bo bu nak bepp yiw muy jariñ leen ci aduna mba mu di len tan ci allah kep ko ko wote rek wote bobu lañu tudde wote al adab way ay tege borom xam xam ni ci maana istilahi yi ñom dañuy wax ni amna ci ñet xamle yuñ xamle ni li moy al adab ci ñom bo defat na ci andi ñet yi ci ëpp solo rek ibnu hajar al asqalani dafa wax ni al adab moy jefandiko lepp lu yalla di sant ci wax ba jef lepp lo xam neex na yalla mo xam wax la mo xam jef la rek lolou dugg ni ci biir kaaram ay tege am ku ñu wax ibnu khayyim al-jawziyya mom dafa wax ni al adab moy dajale mbolé jikku yu bax kon day melni li tax man ni mënta ñak ci waxuma la dundu julit baye jëmm nit ñi ci sëndé bop rek ñoko sopp moy ni jikko yu bax yépp rek la ay tagge ni di tek kon ku ne xamna solo su jikko yoyu am ci islam kon warna ci julit bu ne mu taxaw ak tagge yoyu ta islam sonni nit ki ci ci mu fonk teggine yoyu digante mo bopam jëmi bopam fonk ko ci ak njabotam na ci taxaw ci ak njabotam taxaw ci ci ay soxnam ak doom ak ñayitu bisun do wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar tegal len sen bop ak sen njabot sawar lu sun borom moko digal ci alquran tegal sa bop ak sen njabot ci sawar nak tekki wol lulul yar sa bop yar sa njabot ci jikko yu bax yi nga xamne mom la yalla yoni won yonenti yar sa bop yar sa njabot ci jikko yu bax yi motax moy tegg bi sun borom di wax ko fi mu melni tegal sa bop tegal sa njabot sawara ci ñetti yoon yi lay jaar jangale ak ñare ak di fatale ko tol jangale ak ñare ak di fatale ko tol loolu sun borom netti ci alquran sun mam ibrahima ñaanal ko rabbana wab'ath fihim rasulan minhum dañu yalla yalla nga yu yeb fi ab yonente bu bok ci ñom yatlu alayhim ayatuk mulay mulen di jangal say ay say kima buñu wax al ayat ni al ayatul qur'aniyya ana ni ayatul qur'an ni nit di satantale ayatul qur'an ngir xam ci ni yalla rekay bo non la nit di satantale al ayatul kawniyya tamoy binde ci yalla non la nit di satantale ngir degge ci ni yalla rekay bo motax yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba mudinen jangal tere bi wa yuzakkihim mudinen defat tazkiya moy defat nit ki tarbiya wajib kon ñet yoyu moy yoon wi nga xamni ci la ñuy jaar ngir defat nit ki bam am melokan wi sun borom gërem moy jangale ak di fatale ak di ci yar nit ki duma adam sun borom dafa bindu ci ak reer di nit di ñew ci aduna andew tom xam kon mën ci ñak mi jang waye sun borom bindé duma adam faté mën ci ñak ñu diko fatali fatali ku tepp bu tepp sun borom bindé nit li nga koy jang loko mëna wax boko ko won won ko misal mu jiss ko bo tu duko mëna dégg mo andi ya yartiki wu dara dul jangal la ni ñuy jafé li la doon wax nga xamni fokk nit day jitu diko jëf ngay jëss ta yar bo bi mom la señ bi teunk ci ñaar dara defar nit ki ba li sun borom bëgg ci mom ci ay jikko mëna nek ci mom ci ñaari tombu lu ko señ bi teunk benn mu tuddu ko at-tahliya bi ci dess ñu tuddé ko at-tahliya tekki wu dudul raxas ndabli bam sepp at-tahliya tekki wu dudul dina bo rax ci nak nga def ci liñ ci war kon señ bi ci ñaar yu la teunk mom ñu ñuy defare nit ki fokk mu rek ta moy ñu rax ko bam sepp ci dudul nona doga fap nak lañu ci bëgg def ci lu set def ko ci bir ak tahliya wa tahliya kon defat nit ki mi ngi tambalé ci nga fexé ba jikko yu bon li nga dindiko ci mom bu noté rek nga do fa jikko yu bax nga saté ko ci bir lool yi liñ wara jikko yi nga xam dañ ci wara waxas ndam nit ki bam set ñu do sadal ba mo ngay tuddé ar-razaqi ay bon bon yu nekk ci am da takku bon bon yoy yi mu sédélé ko ñaari xaj am ci xam dafa feel ñu war ko xex mu dañ am ko xam dafa nekk ci diir waye am na yoon yu ñuy jaar mu tam ngir xex ak mom mu dañ ar-rata'il la ko tuddé mën ci ñak ñu raxas ko ci nit ki bam sét ñu dol ko takkayalé al-fadha'il ta moy nañu raxas ndab bam setté ñu doga fa nak lañu ci def ta moy ngeene bi duggal do ci amana def li ëpp solo ci fadail yi te mooy gëne yi nga xamante ne ginnaaw bu nit ki dindi ko ci jikko yu bonne bu nekk moom la war a takaayoo la ci ëpp solo moom la ahlu tasawuf di jàngale ci tomb yi ñu tuddee maqamat al yaqin jàngal nit ki mu tuub dellu ci yàlla naan lay tuubee jàngal nit ki ak muñ jàngal nit ki sant jàngal nit ki ragal yàlla jàngal nit ki yaakaar jàngal nit ki dañuy dëggu ëllëg juróom ñeent tomb yu ëpp solo ci liñ soxla ci ndabli moom la ahlu tasawuf tuddee maqamat al yaqin mooy fee buñ ko jàngalee nit ki ba ci yemukaay tam am yoon wu ñuy jaar ngir jàngal ko buñ demee ba ci yemukaay la mu koy indil ci ay jeexit li mu koy indil ci ay effet ci jënd boppam nag muy melokaan wu mu war a mel diggante mag nit ñi ak melokaan wu mu war a mel diggante mag yàlla loolee la ñu tuddee al aada loolee mooy ay teggin ci moo tax ñuy wax ay tegg ginnaaw bu nit ki jaaree ci yoon yu mu war a jaar ñu raxas ko ba mu set mu mucc ci jëwëg fen ak rabaaje ak ya ci àgg léegi mucc ci rëy ak njëstal ak xeeb nit ñi ak yéem boppam ak ya ci àgg ñu takaayal ko mel ni li ma doon tudd te mooy bu tàmbalee ci tuub muñ sant ragal yàlla yaakaar ko lëddu àdduna ak ya ci àgg ginnaaw bu yooyu yëpp ko amee jeexit jamul def ci nit ki jeexe jeexe ñu tuddee al aada muy andi teggine bu waree nag day feeñ ci nit ki ginnaaw bu ko defee ba xam ne defaru na dana feeñ ci ni muy jëflantee ak borom dana feeñ ci ni muy jëflantee ak i morom te jëmmi teggin yooyu nag nga xamante ne ginnaaw bu nit ki jaaree ci jul yu bari yaag woor yaag sikkar yaag defaru ba defaru bañ ne defaru na ba teggin yooyu ñëw nag teggin yooyu la seen tubaab ni mooy li mën a eggali nit ki ci yàlla teggin yooyu képp mooy li jàpp nag ci loxol doomu aadama bi pour yóbbu ko ci yàlla mooy jàpp yi ci loxol nit ki ñu dugal ko aljana waaye yam def yëpp li fekk amagul melokaan yi ñu soxla ci moom jàllewut kon julli yu bari ak koor yu bari ak sikkar su bari lañu ci jublu mooy defar nit ki ngir mu am jikko ju baax ngir mu am ay teggin diggante ak boroom am ay teggin digganteem ak imam moo tax suñu borom wax ci alquran ni inna salata tanha anil fahshai wal munkar waaye nag li féeg nit ki bon bon yooyu suñu borom bëgg mu dañ ci moom dañëwut julli gi muy julli nangoo buñ ko comme ak julli julli bu dalay tege kon looy mu waral teggin yooyu nga xam ne moo ginnaaw bu nit ki soree lool ci ak jaamu yàlla xóot ci lool résultat ba mu koy jox mooy mu am ya ab ñar bu mën a jëflantee ak boroomam am ay teggin yu mën a jëflantee ak i moroomam te loolu yi sëriñ bi wax ne mooy li jàpp ci loxol nit ki di ko yóbbu ci yàlla mooy li jàpp ci loxol nit di ko tàmbal aljanna moo tax sëriñ jox ko itte ju kaw moom ak yàlla am na ku mu wax ni atruqul muusiratu ila allahi taala ala adadi anfaasi alxalaayiq wa aqrabuha ila allahi al adabu l mardiyu dafa wax ni yoon yi eggale nit ci yàlla yoon yi mën a eggale nit ci yàlla toll na ni nooy mbindeef toll na ni nooy mbindeef waxul sax ni toll na ni mbindeef waaye toll na ni nooy mbindeef daal ni waaye bi ci gën a jege yàlla mooy ay teggin yi ñu gërëm daal ni ak tasawwufu kulluhu adab ak tasawuf kulluhu adab moo tax daan wax ni moom sëriñ bi daan wax ni kër gi yar bi kër gi yar bi ku ko yóbbu yóbbule ko waaye ku ko fi bàyyi it nag yóbbu ko dara ak tasawufu kulluhu adab sëriñ bi ni kër gi yar bi ku ko yóbbu yóbbule ko waaye ku ko fi bàyyi it yóbbu ko dara mu ñor leen maa ngi dàng bay yu sëriñ bay jaxase defal fi yëpp laxat ñu wax ne dafaa dem mu di ko soññ ci yar boobu teg ni mu mu àndal ni ko abdul ahab yàlla na saw fan guddu mbàkk ci yow yi da sax jamm ko ñu jamm yalla bu wé xar lu ñu wé yalla ngay for dog bu sedd sa xol te mucc ci ay ko log sax ci jëf lu la war topal sama mustafa bu ngeen yow ligalam ngeen mag mu mat magla mat ñepp ko serigne te do wax yar bi nga am yor ko biir ak bitti mo di sa kee mo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak jur sa baye gën ñepp tabiyam dong la yor yoral yaram ba te ko gis de ko sant ak yar sa baye gën ñepp ko ab yar ngir dalay joxa jox ab yar ba ngay ama am ab yar te do musiya yu yëkëti yar di tegg ci waye mo gën nit ñay tegg nitu yarakee janne ko yewa kanam amna fa am da faawani amu yare tax ñu xey fab nit ni tegg ci kaw ñak yare tax ñu tegg ni ci kaw diko jox mu melni kon loolu yi serigne bi wax moy kër yalla ku ko yobbu yobbu nga lepp ko baye yobbu dara serigne joxo itere loolu wax na ni xam xam lu bari bari bari bari bu arna ci yalla ay ciono rek li indi nit ki akira fa kasratu al-ilm bi ghayri adabi dalibatun ila al-adha wa at-ta'ad waxna ni xam xam lu mu bari bari bari bu antu ko yalla da fay yobbu nit ki ci ay lor ak ciona waxit ni ab yar bu ko nit fasé am da na neub bu fekke ni da fa reer yar bi dana ko neubal rek bu fekkon dafa bokkon ci askan wuñu dal xeb bu amé ab yar lolé yar bi dana ko neub moy hamdan liman ja'ala husna al-adabi yukhfi jahalatan wa khufha nasab serigne bi jox ko kon etaju kawé ndax serigne bobu ñuy wax masalikul jinan tamu teng ko ci ñett buntu ñettel ba ming ko def ci ay teggin ak ngeenel wax ni ci jëlëlu buntu bobu ni na nga xamni li gën ci lu nit di waji lu nit li gën ci lu nit di waji moy ay teggin ab yar ak teggin ndax wax na ni ci ay teggin li nit di ag ci yalla waye du len lianahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila an-nas waxni kep ku beug ag ci yalla te amu ay tegg abda waxni kep ku jog ni dafa beug ag ci yalla te andul ak tegg dafa do fa kullu man bi ghayrihi rama al-wusul li hadrati llahi fa umrun la nabi waxna ni kep ko wax ni da nga bëgg egg ci yalla te bëgg fa yobale ak ñaaki tegg abda serigne bi wax ni waxnañu ni teggene buñ xajoon diina ñett xaj ñaar yi moy ay tegg ñaar diina buñ xajoon ñett xaj ñaar yi ay tegg legi nak mu ni nak teggene dañ ko xaj ñaari xaj benn bi moy teggé ñi wara dox digënté nit ki ak borom bi ci dess moy teggé ñi wara dox digënté nit ki ak nit ni bu wax nak ni bi wara dox digënté ak nit ni mom la ñu tuddé al qadar bil zahir moy teggé ñi fédé teggé ñi wara dox digënté ak borom mom la ñu tuddé al adab al batin moy teggé ñi nepp waye de dañuy jappalante bo wara fetale teggine yi wara dox ci digënté ak sabram mo la mëna yobbu ci nga mëna doxal teggine yi wara dox ci digënté ak nit ñi waye bu lay rafetu sax nit mëna rafet motax yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku bay nit wax bi ñaaw ak jëf bi ñaaw ñakale gi ñakale ci ni da nga wax ak ñak ñe ñak na ngir da nga wax sun borom amul sol sun borom amul sol ak ñak lek gi amul soxla ci ñak naan bi, waaye la muy def ci yow la am ci moom soxla. La muy def ci nag mooy def ci jikko ji rafet. Moo tax yàlla tamit képp koo xam ne bàyyiwul wax bi ñaaw ak jëf ji ñaaw, bàyyi ga muy bàyyi ak lekkam ak ug naan sun borom amul ci soxla. Kon dama jëkkee tege yi nga xam ne moo war a dox diggante nit ki ak borom, te bu ko rafetalee moo ko mën a yóbbu ci mu mën a jëf tege yi nga xam ne mooy dox digganteem ak nit ki. Waaye saa bu nit ki rafetal digganteem borom, keneen ku mu wax ne rafetal na digganteem moom nit daf koy nax, ndax mënti nag ndax nit ka ko bind di ko wërsëgal may ko kàttan lépp lu ragal mën ko caa musal, lépp lu mu bëgg mën ko mën ko koo may. Bu xamee loolu ba noppi mooy kum ne topp da koy topp dafa koy nax. Moo tax kon nañ jëkkee teg li nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak borom. Sëriñ bi limu ko bi muy wax tege yi ci masaal bi ñaan nekkul di limu tege ñi war a wax diggante nit ki ak borom ndax daa bari. Waaye dafa indi lii ay ñàkki tege lii ak ñàkki tege diggante nit ki ak yàlla loolu rek la lim. Tudd na ci ñaar fukki melo ak nangam yoo xam ne lu ci ne ak ñàkki tege lay tege diggante nit ki ak borom. Waaye bu bëggoo lim tege li limuwut ndax lépp lu nit ki seq diggante ma borom jëlee lu mu seq diggante ma borom rek day dugg ci gis arab yi. Kon loolu dundu ma lim. Waaye day indi lay ak ñàkki tege li mu indi ci ñaar fukk ak nangam yoo xam ne boo ci muccee mën ngaa muccee ci res. Kon sëñ bi ci masaal bi muy lim bi muy wax tegg ni yi diggante nit ki borom nekkul di lim tegg waaye lay ay ak ñàkki tegg la wax bëgg nit ki fexe caa mucc bu jaxasee mucc rek léegi baax na. Wax na nag ni lu mët a woyofal la ndax képp kooku ñaawal dañuy lay dàkk ci biir yàlla ku ñaawal tegg ni yor dox si biir borom lam lay jural mooy dañuy lay dàkk ci biir yàlla. Ku ne xam na dàq ci béréb boo xam ne yaakaaroowul wuti moom la muy tekk ci nekk la ci nekk ay tekk naka. Kon la mu njëkk a indi ni ñàkki tegg nag diggante nit ki ak borom mooy critique dogal bi yàlla. Yàlla dogal ba noppi ngay nattali dogal bi ci ni xaj na bu ñu meloon nii lay gën mbaa bu ko doxalee woon ne lay tane mbaa bu meloon nii. Façon critique boobu képp ak ñàkki tegg lay fekk ci diggante nit ki ak borom. Waaye mu teg ci bu mat a bàyyi xel bu am solo muy critiquer nitu yàlla nitu yàlla critiquer ko mën naa tax ñu dàq nit ki ci téere yàlla. Yonente bi wax mooy man aadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxaq. Képp koo ma noonu sama wali te wali mooy ki jaamu yàlla ba jege képp ku ma ko noonu déclare naa la guerre su borom moom. Loolu xajul profil la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni yàlla moo wax ni man aadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxaq. Daa ngi wax nag lay may nit ki mu doon wali te mooy sax ci jaamu wala yasallam wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Daa di wax nit ki nag jaamuwuma lu ma gën a li ma farataa ci moom waaye ginnaaw ba farata bi jàll ginnaaw ba ko fonkee bi jàll ba noppi nag wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili xata ibbahu. Nit ki du dañ di ma jaamu ci ay nawafil ginnaaw bu ndimi farate ba mu bëgg ko fa ida ahbabtuhu su ma demee ba bëgg ko nag kuntu samaahu alladi yasmau bihi wa basarahu alladi yabsiru bihi wa yadahu allati yaqtasu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maay doon loxoom yi muy jàppe, maay doon noppam bi muy dégg, maay doon tànkam yi muy doxe, lépp lu ma laajee si ma jox lu mu musloo ci ma mu musloo ci. Dafa wax ni ku ma noonul sama wani déclare naa la guerre. Daa di leeral kan mooy wani ki nga xamante ne daf maa jox samay farata moom ma sëkk mu continue nag nawaafi di ko jox. waaye sëriñ bi bi muy lim ñakki tegg ni digënté ci ak borom bam né critiqué dogal bi yalla mo ci jëk da ca tegg ni naka nonu critiqué wone nitu yalla loolu bokku ni ci li tax ñu dakk nit ki ci téw yalla way ni bokku ni ci ñakki tegg ni digënté ci ak borom ba tay sun borom taal na ni ni la yow nga am lenen lo tan japp ni non la moy sun borom tan ban ni la nga am lenen lo tan japp ni non la lol la wax ni du ay teggine digal nit kay borom ta lolu man na tax ñu dakk nit ki ci peuy ñu dakk dakk digeenti mu borom dakk dafa ni bokku ni ci ñaki teggine digeenti nit ki ak borom rawati na mouride bi ki nga xamne dafa jog rek ni ngeerum yalla kepp ko ñu bokku ci la nga xamne ñakki tege digënté mo borom muy guest wa ñu ci dara mo xam am lenn lu muy xéena ci ñom la ba am lenn lu muy ragal ci ñom ba am benn ñamba lu muy jël di leen ko dox japp malay ko jël wala wax ni ñakki tege la ci mouride di jog fogu yërti wu ngeerum yalla yépp bokku ci dindiko bam sét mu doog dama jël muni bokku ne ci ñak tege ba tay digënté ni ci ak borom xéewal yeesu borom defal xéewal yeesu borom defal nga di ko jëfëndiko xéewal yi nga di ko jëfëndiko te jublu wo ci ak top yalla ba jublu wo ci jaar ngir top yalla day bëgg nit ki ba ci bu lek buy naan buy solo buy jaxatu lum doon rek ni ci yéene ak top yalla ba mu yéene ci jaar ngir mëna top yalla dëggalu ngir mëna top yalla waye neena jeufandiko ko rek gadda bu lek jeete nga lek rek dem nelo jeul nga nelo rek dem te djublu wo ci yene wo ci atop yalla yene wo ci jaar ngir na top yalla lolou la wax ni ñakki tegin la digeenti nit ki ak borom naka nonu xewal yi sun borom def yalla day def lu mu tere jam rek dagadal na ca pegg ba lu ko meuna wut mun nak yalla dagal nga jël ko diko jëfëndiko ba na baña moy fi yamu arab lolu ñak ci tegel la digal ci al borom ndax dañ na ni darab la ñuru ci limu rek legi limu rek dañu dal na ci ñu motax nga jël la gane ba na fi jël arab rek ci ko naka na señ lay wax ni bokku na ci ñak ci tegel ni digal ci al borom mourid lay wax mourid bi jox bokku nak mouride tourni rek waye mouride digentane bo xamantene ngeerum yalla tan bokku na ci ñak tegg ni digenté mo borom muy nelaw ba ciek ta fogu ton ci guddi bo fekke da nga fanane xol ci guddi dagal nak nga nelaw ba ciek yow dagal ci mouride ni nelaw ko ci waye nak fekke fanane ko ci xolé bon ba ciek mu am ci heure muy tejju di nelaw neen lolu du ay tegg ni digenté ak borom waye nak waxuma mouride tourni mouride bi nga xamni ngeerum yalla ko tam ni deug ci mo ko seigne wax na tout naka non tedd fenn dafa xaar ay nalaw ginnaw nga xam ngeerum yalla tam naka ñu ba ngay daye tedd fenn di xaar ay nalaw di ben lu la nga nak ngir bëgg nalaw lu la wax du ay tegg di ngeer ci borom da for nek ba nalaw na tax mu nelaw ci sa bu digi ji jamo ba ne dana di wax ni li farata ci ay nalaw moy nalaw yi nga xam ni da nga gëmentu nalaw ken fagul dara dara yewu la nga dem ba jek jek rek ni xefa di yow lolou du farata la jek sa bu ko ci atassam ba jek bakkan rek waye farata gi nga xam ni boko def ton mu lor moy nalaw yi nga xam ni da nga yewu ken yewu la nga nalaw mu jagg ci yew num tol rek do señ bi wax na bokku na ci ñakki teggin digënit mourid bi wut ngeerum yalla ak digënté mo borom bokku ci ñakki teggin digënté mo borom muy nelaw guddi aju bu ñu solo aju guddi gogi nelaw ko ngana du ay teggin digënté nit ki mourid bi ak borom yaaka na la do ñi fi ñak teggin guddi ba ñi fi amutu tegg waye wax na ni ba ci mamam li sama yefa ba li def may lor sax ba de sax mourid bi dafa wad mo ci digënté mo borom mako mom kepp lu buñ japp ni mom dara buñ japp ni lan da lay lor baye gi ngay baye xel tawhid baye xel yalla baye xel lepp moko mom baye xel lor ak jall ñepp mo lay baye ko dana tax baat yooyu doo ko seen jëfandiko nee na du ay tege digal ci kii ak borom. Waaye wooyee xam jullit mbooloo nga xam ne boo ko fekkee baax boo ko ci tur baax léegi da ngay wax xaar rek boo wax suñu jëfandiko daal di fu mu la fekk rek nga kabar daal di jullit. Jullit mbooloo ñu rëwale noonu rek nee na loolu du ay tege diggante nit ki ak borom. Waaye naka noonu nag naafi la guddi nga tëppale guddi yu bare bari rek nga ñàkk naaf la guddi sax nee na loolu du ay teggin ci diggante mudd bi ak borom. Lu metti metti day bëgg da lay diggal ci biir tere bi ne lu metti metti donte ñaari rakkaale sax na nga jug def boo demee ba mënoo ko jug sax ci guddi gi lu mu tuutu rek toog ab jotaay sax farak dëkk yàlla. Waaye tëppale bañ a naaf la guddi la wax ne bokkuñ ci ñàkk teggin diggante ci ak borom. Ba jot mooy inkaar ak critique fréwal ñu moo ko nekk mooy weddi wal yi ba noppi la ak di wut lu la jegeñal buuri buuri adduna yi lu ci ëpp ñoo faral di am nag kay weddi wal yi lu ci ëpp boo ko xoolee diggante moom buuri adduna yi dana ci doxee doxin boo xam da ngay mujj sax am gerte lu tax mu weddi nitu yàlla fi nii ba noppi nitu adduna fi mu gën a bëri. Sëriñ bi dafa wax ne weddi wal yi ak jegeñ lu sàkkoo jegeñ nit yi adduna yi bokk na ci ñàkk tegeñ diggante nit ki ak borom. Ba ci des ma woote ay maqaam tasawuf bii sëriñ bi doon jàngale ay woote benn maqaam bokk ci day bëgg nga doon jaamu yàlla boo xam ne li sunu borom di digle da nga cee nekk la muy tegg di ko bàyyi. Waaye bu fekkee nit ki jóg jëm ci yàlla la koy jikko nag lépp mooy ay gént ak ay kusufaat ak ay nangam-nangam yooyu yëpp nee na du ay tegg léegi nit ki nit ki ak borom. Borom xam dañuy wax ni kashfu bu yàlla defal nit ak mu tàggatal ko jaww lu ne nit ñi mën a ci moom ak muy ñaan muy nam yooyu yëpp moo ko wërsëg wii ñoo tekkiwul ak ceeb diggante nit ki ak borom tekkiwul ñàkk amu ceeb diggante nit ki ak borom. Ñaan mu nangu ak kashfu ak yàlla tàggatal jaww loolu mbirum bopp la moo xam suñu borom mooy xool ku ko neex mu defal ndax yonte bi ñuy wax Suleyman ko tàggate loolu jinn yi ak nit ñi ak gannaaw yi tàggate fi ngelaw te bokkul ci ulu asa Isa bi Mariama amul jabar amul doom amul kër amul fenn ab nit te ci ulu asa la bokk kon neex mbirum wërsëg dañ ne ne wërsëg yàlla may. Waaye kon sëriñ bi nee na woote yeneen maqaam bokkul ci ay tegin diggante nit ki ak borom. Abu jannati naimin futiyat lisaimina wal jamiun fatat lakum ladal futuri wal liqai ya hawma kurratani bittifai sakala mura anna rabbakum jani wa anna illahu ujuran la tali sakartumullah la sahisyan sakartumullah la sahisyan sakartumullah la sahisyan sakartumullah la sahisyan sakartumullah la sahisyan sakartumullah la sahisyan.